Airfryer Philips Ovi. 7 programów automatycznych. Możliwość grillowania, smażenia i pieczenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 419 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 16. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości za zeszły rok odrzucone przez PKW. I jeszcze dziś pierwsi mieszkańcy Kłodzka poszkodowani przez powódź mogą otrzymać zasiłki. A przed spiralą zadłużenia przy korzystaniu z promocji, szczególnie przed świętami, ostrzega UOKiK. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości za ubiegły rok. Przed siedzibą PKW jest nasz reporter Jan Olęcki. Powiedz, jakie będą konsekwencje tej decyzji? Otóż skutkiem podjętej uchwały może być odebranie Prawu i Sprawiedliwości 3-letniej subwencji na działalność partii, czyli ponad 75 milionów złotych. Dzisiejsza decyzja jest konsekwencją sierpniowej uchwały komisji, wedle której Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości uzyskał nielegalne korzyści. Ta nie jest jednak prawomocna, albowiem Prawo i Sprawiedliwość złożyło odwołanie do Sądu Najwyższego w tej sprawie i dopóki Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych tegoż sądu nie rozpatrzy skargi, żadne kroki związane z odebraniem subwencji nie będą mogły zostać podjęte. Ponadto, jeśli sąd uzna skargę PiS za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z przepisami, będzie musiała postanowić o przyjęciu sprawozdania finansowego partii. Sprzed PKW Jan Olęcki, dziękujemy za relację. Kłodzko dostało 13 milionów złotych na pomoc dla powodzian, poinformował o tym Polskie Radio burmistrz Michał Piszko. Pieniądze pozwolą na wypłatę zasiłków dla 140 rodzin, a pierwsi mieszkańcy otrzymają przelewy jeszcze dziś. Chodzi o rządowe dofinansowanie do odbudowy domów zniszczonych przez żywioł. Media informowały, że do wczoraj nikt z mieszkańców nie otrzymał wsparcia. Burmistrz Kłodzka Michał Piszko będzie gościem Pulsu Trójki o 17.40. Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata Prawa i Sprawiedliwości zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze wyborów prezydenckich. Tak wynika z sondażu Koalicji Obywatelskiej, którego wyniki opublikował premier Donald Tusk. Radosław Sikorski wygrywa tylko w drugiej turze, a przegrywa w pierwszej. W piątek w prawyborach członkowie Koalicji Obywatelskiej wybiorą kandydata na prezydenta. Sondaż może wpłynąć na decyzję niezdecydowanych, mówi rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda. Każdy z kandydatów w prawyborach ma takie twarde grono swoich zwolenników i oni swojego zdania nie zmienią po tym sondażu. Natomiast myślę, że ci, którzy trochę rozglądali się, szukali potwierdzenia swoich decyzji, czy zastanawiali się, kto ma większą szansę w tych prawdziwych wyborach, to myślę, że dla nich to może być jednak wskazówka, która pokazuje, że Rafał Trzaskowski jest w stanie przyciągnąć zdecydowanie więcej wyborców. Według sondażu KO Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiSu w pierwszej turze wyborów 40-28%, a w drugiej 57-43%. Radosław Sikorski z kolei przegrywa w pierwszej turze z kandydatem PiS 28-30%, ale wygrywa w drugiej turze z wynikiem 54-46%. Unia Europejska pozytywnie reaguje na zapowiadaną kluczową dla wojny z Rosją amerykańską zgodę dla Ukrainy. Jak podały wczoraj media za oceanem, zielone światło dał prezydent Biden Kijowowi na używanie amerykańskiej broni do ataków na cele w głębi Rosji. Później pojawiły się doniesienia, że podobną zgodę dały także Francja i Wielka Brytania. Te informacje skomentowali ministrowie spraw zagranicznych 27. Beata Płomecka. Zgoda na atakowanie przez Ukrainę celów w głębi Rosji przy użyciu zachodniej broni dalekiego zasięgu to opcja, która leży na stole. Gdyby miała ona umożliwić uderzanie w cele, z których Rosja obecnie atakuje terytorium Ukrainy, mówił minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot. Zadowolony z decyzji przede wszystkim Stanów Zjednoczonych był szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, podobnie jak minister spraw zagranicznych Litwy. To dobra decyzja, mówił Gabrielus Landsbergis. Ale nie otwieram jeszcze butelek z szampanem, bo nie wiemy, jak wieloma rakietami dysponują Ukraińcy. Nie wiadomo też, jak podkreślał szef litewskiego MSZ-u, czy ograniczenia zostały zniesione całkowicie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ostrożność podczas wyprzedaży zaleca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Eksperci ostrzegają, że im bliżej świąt, tym konsumenci będą kuszeni licznymi obniżkami cen. Warto zachować rozwagę podczas korzystania z ofert typu kup teraz, zapłać później. powinniśmy pamiętać o tym, że jest tak naprawdę umowa kredytu. Jakie są ryzyka? No przede wszystkim możemy zapomnieć o tym, że kupiliśmy dany towar i musimy za 30-45 dni za niego zapłacić. Jeżeli kupiliśmy wiele takich towarów pod wpływem impulsu, nagle okaże się, że musimy za miesiąc czy półtora miesiąca ponieść spore koszty. Tego typu działania mogą również prowadzić konsumentów w spirale zadłużenia. Maciej Chmielowski z UOKiK-u dodaje, że przed zakupem warto sprawdzać, czy cena naprawdę jest atrakcyjna. Już od roku sprzedawcy mają obowiązek informowania konsumentów, jaka była cena produktu 30 dni przed wprowadzeniem promocji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16, czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Ciekawe, czy zmarzą plamę. Nasi piłkarze po laniu od Portugalii kończą Ligę Narodów domowym meczem przeciwko Szkocji. Porażka oznaczałaby spadek do niższej dywizji. Oddajemy głos selekcjonerowi Michałowi Probierzowi. Chcemy zagrać spotkanie, żeby wygrać. Te 8 meczy, które teraz mieliśmy, naprawdę graliśmy z topowymi zespołami i to nam daje bardzo dużo jako dla reprezentacji polskiej. I jeżeli reprezentacja polska chce się rozwijać i chcemy kiedyś powiedzieć, że jesteśmy w stanie coś zrobić i rywalizować jak równy z równym w Europie, to musimy tak grać z takimi zespołami, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy. Po 1-5 z Portugalią wiemy mniej więcej, gdzie jesteśmy, trenerze. Mecz ze Szkocją na PG Stadionie Narodowym o 20.45. Relacje na naszej antenie. Na miejscu będzie Adam Malecki. Piłkarze pod ścianą. Nasze tenisistki grają marzenia. W półfinale Billie Jean King Cup od 17.00 będą walczyć z Włoszkami. Mówimy o półfinale nieoficjalnych drużynowych Mistrzostw Świata. Jak wiadomo, z Igą Świątek w składzie wszystko jest realne, nawet wygrana w całym turnieju. Z Włoszkami, w tym ze świetną w ostatnim roku i uroczą od zawsze Jasmine Paolini, gramy, przypominamy, od godziny 17. Na 7 i 8 grudnia zaplanowano tymczasem konkursy Pucharu Świata w skokach w Wiśle na skoczni imienia Adama Małysza. Organizatorzy informują, że rozpoczęli dośnieżanie obiektu, żeby nie doszło do tak zwanej rywalizacji hybrydowej, czyli takiej, gdzie zawodnicy zjeżdżają po torach lodowych, ale lądują na igielicie, czyli na zielonym, a nie na białym. Skoki to dyscyplina specyficzna, ale wiemy, że naród skoki kocha, prawda, Piotrze? Oj tak, i to bardzo. Może ty powiesz trenerowi, gdzie jesteśmy? No, tam, gdzie byliśmy ostatnio, 1-5. Chyba troszkę niżej. W każdym razie, wracając do miłości, do skoków, to naród koszykówkę kocha mniej, a szkoda, bo to sport wymagający fizycznej, ale i intelektualnej sprawności. I co najważniejsze, ma przełożenie na masowość. Igor Milicic nie jest już trenerem, nie reprezentacji Polski, ale Napoli Basket. Szkoleniowiec reprezentacji Polski łączył pracę z naszymi koszykarzami z robotą we włoskiej Serie A i właśnie po serii porażek wylano go z roboty i w grafiku tym pracowym zrobi mu się luźniej. Z serwisami sportowymi w ZD3 luzu nie ma, wracamy za godzinę. Wieczorem i nocą miejscami na północy oraz na wschodzie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Tej nocy od minus 4 stopni na Podhalu, około 0 w centrum, do plus 4 nad morzem, a jutro przelotnie popada deszcz na północy oraz w Sudetach, także deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg, a na wybrzeżu nawet niewykluczone burze. Wiatr południowy, południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, ale w górach silny, bardzo silny, porywisty, w Tatrach nawet do 110 km na godzinę. Jutro od 3 stopni na Suwalszczyźnie, 5 na Pogórzu i Wybrzeżu, około 8 w większości regionów, a najcieplej 10 stopni na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jak raty, to w euro. Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 25 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 13. Pamięć 128 giga za 2299 zł. A w 25 ratach tylko 92 zł miesięcznie. Teraz jeszcze niższa rata. To się opłaca. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5, prawie 9 minut po godzinie 16. Witamy Państwa serdecznie w audycji popołudniowej. Poniedziałek, 18 listopada, 323 dzień tego roku. Słońce zaszło i to już ponad pół godziny temu. Dzień potrwał niecałe 9 godzin. Dziś święto narodowe Łotwy, dzień wiedzy o antybiotykach, dzień kolejarza i dzień myszki Miki. No to ja już Fiki Miki uciekam. No cross to Stal serio na dobry początek naszego popołudniowego spotkania. 13 minut po godzinie 16. Za kilka chwil przybliżymy sytuację na Ukrainie. Powiemy także, bo Ukraina jest krajem, gdzie odnotowuje się najwięcej ataków na służbę zdrowia, od kiedy monitoruje to Światowa Organizacja Zdrowia. Z czego to wynika, jak wpływa to na sytuację samych cywilów? O tym porozmawiamy z naszym gościem już za niecałe pół godziny. Zresztą temat wróci, jak słyszeliśmy w serwisie w Pulsie Trójki, także ważny dla nas, dla portfeli po powodzian pieniądze na odbudowę zniszczonych mieszkań i domów dla powodzian województwa dolnośląskiego mają być wypłacane w najbliższych dniach. To jeszcze przed 18, a wcześniej po 17 najnowsze informacje po konferencji m.in. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, bowiem w stołecznych ściekach znaleziono polio. Wyhodowanie takiego wirusa ze ścieków w Polsce oznacza, że być może ktoś do Polski przyjechał, kto był szczepiony tą szczepionką kilka lat temu, a jest teraz nosicielem takiego wirusa i rozprzestrzenia go w środowisku. Brzmi strasznie, ale większego zagrożenia nie ma. Uspokajam, choć niektóre osoby muszą mieć się na baczności. Polio w warszawskich ściekach, o czym to świadczy, o tym po godzinie 17. Powiemy także o problemie na pustyni Atakama. Są rozjeżdżane przez miłośników offroadu, a lokalni mieszkańcy próbują to ukrócić. Udało nam się szybko pozyskać jako sojuszników naukowców i kierownictwo Regionalnego Muzeum, ale z urzędnikami było trudniej. Powstały pewne ograniczenia, ale wciąż nie ma całkowitego zakazu i pojazdy z napędem na cztery koła nadal rozjeżdżają geoglify. A to nie jest tylko dziedzictwo Chile, to dziedzictwo całej ludzkości. W północnym Chile trwa walka o uratowanie liczących sobie, jak słyszeliśmy, ponad 1000 lat geoglifów. Więcej o tym już za godzinę. Skoro jest popyt, to pewnie jest i podaż. Tylko dlaczego wciąż zgadzamy się mieszkać w przestrzeni nie większej niż schowek na szczotki i płacić za to niemałe pieniądze? Na strychu ktoś wydzielił 5 metrów kwadratowych ze skosami. Tam się ledwo mieściło łóżko i umywalka i to kosztowało 350 euro miesięcznie. A mówimy o sytuacji sprzed 10 lat. Tak było dekadę temu. Jak jest teraz? No, sprawdziłem ogłoszenia nieruchomości. Uwaga, 8 metrów kwadratowych i czynsz prawie 2200 za miesiąc. Takie ogłoszenia pojawiają się na popularnych serwisach z wynajmem mieszkań. O tym powiemy po godzinie 18. Po 18 także przeniesiemy się do RPA. Ponad 4,5 tysiąca nielegalnych górników zostało uwięzionych pod ziemią w nieczynnej kopalni złota. W nocy chyba była walka między psami a bobrem. A i o bobrach również będzie w audycji popołudniowej, bo jest to zgoda Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstrzał zwierząt, które niszczą drogi w gminie Nienachowo. Problem lokalny, ale może okazać się także rozprzestrzeniający na całą Polskę. O tym powiemy po godzinie 18. Zachęcam do pozostania z nami. Bo to nie tylko te ważne krajowe, także zagraniczne informacje, ekonomiczne w podsumowaniu dnia, no i sportowe, bo to dziś mecz ze Szkocją dziś wieczorem. Informacje pogodowe, drogowe na bieżąco, także muzyczne. No i teraz już piosenka dnia. Papierowe przymierza. Mela Katoluk w naszej piosence dnia. Przypomnę, że w marcu Mela powróci z nowym albumem Harmonia, zapowiedzią albumu, który ukaże się po przeszło 5 latach od wydania płyty Migawka, jest dzisiejszy singiel. Piosenka dnia w Trójce i Himalaje. W nowym utworze artystka sięga, jak słyszymy, po tematykę wewnętrznego wzrostu i refleksji nad naturą człowieka. Piosenka dnia w Trójce. 19,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Co najmniej 8 ofiar śmiertelnych i 18 rannych w Odessie to skutek rosyjskiego ataku rakietowego na to miasto. Pociski trafiły m.in. w budynek mieszkalny. Kilka godzin wcześniej po ataku Rosjan na Sumy ukraińskie media podały, że 11 osób zginęło, co najmniej 100 jest rannych. Przypomnijmy, że dobę wcześniej agresor zaatakował kilkanaście ukraińskich obwodów, w tym leżący w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Takie dźwięki zarejestrowali mieszkańcy Odessy w trakcie rosyjskiego nalotu. Ekspert wojskowy generał Igor Romanienko nie ma wątpliwości, że według wojskowych standardów był to zmasowany atak. To był zmasowany atak z użyciem różnego rodzaju rakiet oraz bezzałogowców uderzeniowych i dronów pułapek. W szerokim spektrum wszystko, czym Rosja dysponuje, zostało użyte. Faktycznie wszystko, co u nich jest, oni przymienili. Analitycy wojskowi zwracają uwagę, że podobne działania rosyjska armia podejmuje na własnym terytorium. Pozycje ukraińskie w obwodzie kurskim również są atakowane rakietami, bombami lotniczymi, artylerią i dronami. Analityk Iwan Stupak tłumaczy, dlaczego Putin nie oszczędza również swoich ziem. Próby wypchnięcia ukraińskich wojsk z terytorium obwodu kurskiego nie są przerywane nawet na minutę. Termin to nowy rok, żeby dyktator mógł pokazać się Rosjanom na ekranie z butelką szampana i żeby mógł powiedzieć: zobaczcie, jakie mamy osiągnięcia, a przecież rezultatów tak naprawdę nie ma ani w gospodarce, ani w sferze socjalnej, a perspektywy osnuwa mgła. Jakiś pierwszy rezultat on chciałby mieć. Zmasowane ataki na Ukrainę budzą niepokój obywateli państw przyfrontowych, w tym nas, Polaków. Nie mamy przecież pewności, czy rosyjska rakieta nagle nie zmieni kierunku i nie uderzy w nasze terytorium, ani że po naszej stronie granicy nie spadną odłamki takiej rakiety, jak to już miało miejsce. Eksperci wojskowi uspokajają. Systemy obrony powietrznej są na tyle szczelne, że redukują takie możliwości do minimum. Czemu Rosja uderza daleko od frontu? Według części analityków wojskowych Moskwa prowadzi operacje zastraszenia Ukraińców poprzez pozbawienie ich prądu, wody i ogrzewania w sytuacji, gdy temperatura spada poniżej zera. Część analityków mówi, że zima może być decydująca dla sytuacji na froncie. Ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk uważa, że głód, chłód i inne wojenne niewygody nie złamią ducha Ukraińców. Oni nam liśnie raz pokazują. Oni demonstrują ten swój antyludzki charakter i zmuszają nas cywilów do wspierania armii oraz do prowadzenia rozmów z naszymi przyjaciółmi, żeby nam pomogli jeszcze więcej i więcej, bo wszyscy doskonale rozumieją, że Rosja to państwo ze współczesną wersją Hitlera u steru. To jest faszystowskie społeczeństwo. To jest faszystowskie społeczeństwo. Putin chce chłodem i głodem złamać Ukraińców, ale sam na własnym rynku ma podobne problemy. A w sklepach, owszem, na święta będzie kawior i szampan, ale może zabraknąć mięsa, jajek albo masła. Zgoda na użycie przez Ukrainę dalekosiężnej amerykańskiej broni w wojnie z Rosją dotyczy najprawdopodobniej obwodu kurskiego, a tu nie chodzi tylko o amerykańską, także francuską i brytyjską broń. Z kolei eksperci wskazują, że jednym z priorytetów Kremla jest utrzymanie obwodu kurskiego, z kolei dla Kijowa utrzymanie choć niewielkiej części rosyjskiego terytorium jest ważne w kontekście coraz częstszych spekulacji o próbach rozmów z Kremlem i dążeniu do zamrożenia konfliktu. Temat ważny, z pewnością do niego powrócimy. Także o pomocy humanitarnej porozmawiam z naszym gościem, co bardzo ważne w kontekście zbliżającej się zimy. Ukraina jest krajem, gdzie odnotowano najwięcej ataków na służbę zdrowia, od kiedy monitoruje to Światowa Organizacja Zdrowia. Z czego to wynika, jak wpływa na sytuację zwykłych obywateli, cywilów? O tym porozmawiam z Jakubem Beliną Brzozowskim z Polskiej Misji Medycznej już za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 16. Muzycznie teraz Interpol. It's way too late. Yeah.

Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie dalsze mrożenie cen prądu. Od nowego roku ceny na rachunkach mają cały czas być niższe od tych oficjalnych, taryfowych. Tak wynika z wpisu Ministerstwa Klimatu w wykazie projektów, którymi rząd ma się zająć w najbliższym czasie. Przypomnijmy, teraz taryfy wynoszą średnio ponad 620 zł za megawattogodzinę, a dla gospodarstw domowych cena maksymalna to 500 zł. Dochody Polaków rosną w błyskawicznym tempie. Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku poszły w górę o 13% porównując do roku 2022. Na 26 badanych krajów Polska zajęła 6. lokatę. Średni wzrost płac w Unii wyniósł jedynie 6,2%, w Niemczech było to niespełna 7%, we Francji 4,5%. Radosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl, przypomina jednak, że płace w Polsce mimo ogromnych wzrostów cały czas są jednymi z najniższych w Unii. Pomimo tego wzrostu wciąż wysokość naszych dochodów wygląda dość słabo w porównaniu do zwłaszcza krajów Europy Zachodniej. Ten nasz przeciętny dochód brutto roczny wyniósł prawie 82 tysiące złotych i ten dochód daje nam aż 22 miejsce na 26 krajów, dla których Eurostat podał takie dane. Dla porównania najwyższy dochód był w Luksemburgu, to równowartość 350 tysięcy złotych, a najniższy w Bułgarii, tu 58 tysięcy złotych. Urząd antymonopolowy znowu z zarzutami przeciw Biedronce. Tym razem dotyczą akcji promocyjnych sieci sklepów. Klienci byli zachęcani do kupienia określonych produktów, za które mieli otrzymać zwrot 100% na voucher. Okazało się jednak, że przedsiębiorca w przekazach reklamowych nie informował jasno o zasadach akcji. Mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny i dodaje, że klienci już po zakupach dowiadywali się, że promocyjne vouchery będą mogli wykorzystać tylko na wskazane przez sieć produkty. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, to Jeronimo Martins może zapłacić karę do 10% swoich rocznych obrotów. Kończymy serwis jeszcze notowaniami walut. Za dolara płacimy 4,09 zł, za euro 4,32, za franka 4,61, a funt kosztuje 5,16. I jeszcze notowania pana synoptyka. Jutro będzie przelotnie padał deszcz na północy oraz w Sudetach, także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg, na wybrzeżu niewykluczone burze. A wiatr umiarkowany i dość silny po południu i wieczorem jutro. Na północy możliwe zawieje śnieżne ograniczające widzialność do 200 metrów. Silniej powieje w górach, w Tatrach nawet do 100-110 km na godzinę. Jutro od 3 stopni na Suwalszczyźnie, 5 na Pogórzu i Wybrzeżu, około 8 w większości regionów, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 10 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo czekamy na Państwa sygnały. Tematów do dyskusji sporo. No, a dopiero początek rozgrzewka, także ta muzyczna za 26 minut 17. muzycznie James w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki za 22 minuty 17. O tym już mówiliśmy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zezwolił na użycie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do ataków w głębi Rosji. Decyzję w tej sprawie podjął po największym od miesięcy rosyjskim ataku z powietrza na ukraińską infrastrukturę i w odpowiedzi na wysyłanie przez Koreę Północną 3000 żołnierzy do wsparcia rosyjskiej ofensywy. W naszym studiu Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ukraina jest krajem, gdzie odnotowano najwięcej ataków na placówki medyczne, od kiedy w ogóle monitoruje sytuację, monitoruje to Światowa Organizacja Zdrowia. Jak to wpływa na sytuację cywilów? No oczywiście wpływa tragicznie, no bo te ataki tak naprawdę sprawiają, że to życie codzienne w Ukrainie no jest dalekie od normy, mówiąc delikatnie, bo problem nie jest tylko to, że zagrożeniem no są ostrzały, są bombardowania, to znaczy strach o życie z takiego bezpośredniego zagrożenia, no ale zagrożeniem jest to, że służba zdrowia no funkcjonuje dużo słabiej, to funkcjonowanie jest bardzo utrudnione i w związku z tym zagrożeniem stają się na przykład choroby czy stany zdrowia, które w takim normalnym, codziennym funkcjonowaniu służby zdrowia tym zagrożeniem by nie były. No, dla przykładu nasze kliniki mobilne, które dojeżdżają do osób blisko linii frontu, czyli tam, gdzie zwykle już tej służby zdrowia realnie, tak jak dawniej ona tam była, nie ma. No to te kliniki mobilne często pomagają ludziom w takich bardzo podstawowych sytuacjach, czyli dowożąc im leki na choroby przewlekłe. Więc to, że ta służba zdrowia ze względu na zagrożenie się wycofuje z różnych terenów, to, że ludzie nie mają dostępu do przychodni, do lekarza rodzinnego. Do tej podstawowej opieki. Właśnie ten brak dostępu do tej podstawowej opieki paradoksalnie bywa czasami najgroźniejszy. Ta sytuacja na ukraińskim froncie, możemy powiedzieć, że pogarsza się z dnia na dzień. To morale, na co wpływ ma nie tylko ten nieustający rosyjski opór, ale również zbliżająca się zima. Jak teraz wygląda sytuacja mieszkańców? No i oczywiście pytam w kontekście, jakie mogą być te najbliższe 2-3 miesiące? No problem jest to, że poza ostrzałami no właśnie infrastruktury medycznej, ostrzeliwana jest też infrastruktura generalnie rzecz biorąc cywilna, również energetyczna. Do takiego normalnego funkcjonowania. Tak, w związku z tym znowu, no chociażby po tych ostrzałach sprzed chyba 17 listopada, do dziś nie ma ponad 200 tysięcy osób w Ukrainie dostępu do prądu, czyli no, to pokazuje nam, w jak abnormalnych warunkach żyją tam ludzie. No i oczywiście to wpływa na dostęp do ciepła. Paradoksalnie prąd wpływa nawet na dostęp do wody często, więc to ma bardzo, bardzo szerokie reperkusje. No, mówi się, że ta zima może być najtrudniejszą od tej zimy, w której wybuchła wojna. Właśnie ze względu na to, że te ataki bardzo się no, zintensyfikowały, to znaczy we wrześniu mieliśmy liczbę ofiar cywilnych, której nie widzieliśmy właśnie od tego roku wybuchu wojny, znaczy tej wojny pełnoskalowej oczywiście, w związku z czym pokazuje nam to, że ta wojna się intensyfikuje. No i to może być taka najdłuższa zima przed Ukrainą. Zima, na którą wpłynie właśnie brak dostępu na przykład do prądu, brak dostępu do ciepła. Może mogą być zniszczone znowu infrastruktura wodna, czyli znowu brak dostępu do wszystkich tych podstawowych dóbr, no, które ułatwiają normalne życie, ale też no, zapewniają też podstawowe takie zabezpieczenie zdrowotne, bo znowu brak ciepła, brak wody, no to jest pierwszy krok ku chorobom i ku no, utracie zdrowia. Polscy wolontariusze pracujący na Ukrainie podkreślają, że obrońcom brakuje nie tylko sprzętu, ale także ciepłej odzieży. Czego jeszcze potrzeba? No, powiem tak, no to oczywiście zależy od regionu, o którym mówimy, bo na przykład w szpitalach, którym pomagamy w naszym projekcie dla oddziałów neonatologicznych, czyli tych, które pomagają noworodkom przede wszystkim i ich matkom, potrzeba często sprzętu specjalistycznego, więc te potrzeby są bardzo różne w różnych sektorach. Natomiast, więc to jest taka pomoc specjalistyczna, natomiast to, o czym wspominałem w ramach naszych klinik mobilnych, czyli tych bliżej linii frontu, tam potrzeba już zupełnie podstawowych rzeczy, czyli dowozu leków, mamy tam farmaceuty na przykład w tych klinikach i po prostu dowożą leki, to jest ta pomoc, która jest tam potrzebna. Dowożą leki, robią podstawowe zupełnie badania. No czasami nasi lekarze mówią, że oprócz tej porady medycznej, jakiej oni tam udzielają, bo blisko linii frontu zostały głównie osoby starsze i osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Więc mówią, że oprócz tego, tej porady medycznej, oni mają wrażenie, że tam dużą pomocą jest po prostu to, że z kimś porozmawiają. Znaczy pomoc psychologiczna i tam też psycholog jeździ z naszymi klinikami. No ten pierwszy projekt kliniki mobilne to głównie w obwodzie charkowskim, a co z tym drugim projektem? Pomoc szpitalom neonatologicznym? To jest właściwie na terenie całej Ukrainy. To już właściwie od początku wojny tym szpitalom, tym oddziałom neonatologicznym pomagamy. I te szpitale są rozsiane na całym terenie Ukrainy, bo no znowu podam przykład też tego, jak rozmyślani są uchodźcy wewnętrzni. To znaczy, to nie jest tak, że ci ludzie poszkodowani bezpośrednio przez wojnę są w tej chwili tylko blisko linii frontu, bo na przykład jednym z obwodów, w których jest ich najwięcej, jest obwód kijowski, czyli nie sam Kijów, ale te tereny dookoła Kijowa. W związku z czym na przykład tam też jeździ nasza klinika już taka specjalistyczna, ginekologiczna, pediatryczna. W związku z czym mamy też takich, no i szpitale neonatologiczne na całym terenie Ukrainy, no właśnie z tego względu. Znaczy, że to nie jest tak, że pomoc jest potrzebna tylko przy linii frontu, bo ci ludzie uciekają przed wojną i uciekają właśnie na te tereny, które są względnie bezpieczne, bo nie ma terenów bezpiecznych na terenie Ukrainy. Jest odczuwalne, że ze względu na zmęczenie, na braki w zaopatrzeniu wielu żołnierzy traci nadzieję na zwycięstwo Ukrainy? Trudno mi powiedzieć, bo my oczywiście no przede wszystkim jako organizacja humanitarna mamy kontakt głównie z cywilami, w związku z czym nie mamy takiego bezpośredniego kontaktu z żołnierzami. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to jak ta sytuacja, zmieniająca się sytuacja na froncie wpłynęła bezpośrednio na nasze działania. To znaczy, no szef naszej misji na Ukrainie, Ukrainiec oczywiście, właśnie został powołany do wojska. Także to są takie bezpośrednie wpływy. Będąc w wieku poborowym. Tak, będąc w wieku poborowym. Będąc no mniej więcej w moim wieku, więc też jakoś tak to osobiście odebrałem. No że tak, gdybym urodził się te kilkaset kilometrów dalej na wschód, no to może w tej chwili byłbym na obozie szkoleniowym przed pójściem na front. Jakie znaczenie będzie miała coraz gorsza pogoda i konieczność przetrwania kolejnej już zimy w okopach? O tym powiemy za chwilę. Yeah. Przypomnę, w naszym studiu Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. No to powiedzmy, jakie to będzie znaczenie, jakie będzie miała coraz gorsza pogoda i konieczność przetrwania tej zimy właśnie w tych warunkach wojennych. No tak, no zima sama w sobie, kiedy funkcjonuje nam w pełni infrastruktura cywilna, energetyczna, ciepło, jest ciepło po prostu dosłownie w budynkach, również w budynkach użytku publicznego, czy takich właśnie te przychodnie, o których wspominaliśmy chociażby, no nie jest sama w sobie groźna. Natomiast w chwili, kiedy ta infrastruktura jest bombardowana, kiedy ta infrastruktura przestaje działać, to to zimno staje się po prostu bezpośrednim zagrożeniem. W związku z czym, jeżeli ta intensywność ataków, które mamy teraz, no będzie przez tę zimę utrzymywana, czyli dalej będą bombardowane no infrastruktura przede wszystkim energetyczna, dalej będą ludzie odcinani od dostępu do ciepła, do wody, do, no, do tych podstawowych zupełnie zasobów, które umożliwiają codzienne życie, mówiąc krótko, no to czeka nas pogłębienie tej katastrofy humanitarnej, którą tam na miejscu mamy, żeby była jasność, bo mamy tam na miejscu wielowymiarowy kryzys humanitarny. Ja tylko powiem kryzys humanitarny. To właśnie czyli... wyjaśnijmy, co tak, to jest, bo słyszymy to... w kontekście Izraela, prawda, na przykład. Tak, kryzys humanitarny to jest kryzys spowodowany albo katastrofą naturalną, albo konfliktem zbrojnym, czyli przykładowo kryzysem humanitarnym nie nazwiemy sytuacji spowodowanej, nie wiem, zapaścią ekonomiczną, ale konkretnie to są zwykle rzeczy spowodowane wojną lub katastrofą naturalną. No i oczywiście ten kryzys za wschodnią naszą granicą no w pełni tę definicję spełnia. No i tak, no i jest on bardzo wielowymiarowy, to znaczy my w pomocy humanitarnej mamy takie sektory pomocy, dzielimy tę pomoc na sektory, czyli na przykład sektor schronienia, sektor zdrowia, sektor uchodźczy, czyli właśnie tego zaopiekowania się osobami, które uciekają z konkretnych miejsc zagrożonych na przykład konfliktem. Więc tych sektorów jest ileś, jest ich sporo i właściwie w każdym z nich mamy tam potrzeby. Znaczy jest tak wielowymiarowy kryzys. Zresztą, no jeżeli mówimy o Bliskim Wschodzie, tam też zwykle te kryzysy są wielowymiarowe. Tutaj akurat się to nie różni. A jeżeli chodzi o Ukrainę, to kto jest w najtrudniejszej sytuacji? To są osoby starsze, niepełnosprawne, te osoby, którym trudno jest opuścić tereny bliskie linii frontu? Myślę, że tak. To znaczy generalnie takimi osobami najbardziej wrażliwymi uznajemy osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, również chociażby kobiety w ciąży, czyli te osoby, które z różnych powodów mają utrudnioną mobilność przy tych terenach, na tych terenach bliskich linii frontu, bo dla nich to zagrożenie no, staje się większe przez to, że no nie ewakuują się tak łatwo, nie uciekną tak łatwo. Z różnych powodów. Słyszeliśmy, że po prostu nie chcą, tak? Tak, oczywiście. Oczywiście w przypadku osób starszych, no znamy to polskie powiedzenie, że starych drzew się nie przesadza. Znaczy, często te osoby po prostu już nie chcą. Czasami dla niektórych z nich to jest któraś już ewakuacja, bo są tam tereny, z których oni byli ewakuowani, potem na nie wrócili, znowu jest zarządzona ewakuacja, więc to jest też często takie dosłownie zmęczenie. Więc myślę, że zdecydowanie te osoby, jeżeli mówimy o osobach, które są w tej chwili blisko linii frontu, są głównie osoby z tych grup wrażliwych, czyli osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, które dodatkowo mają zwykle specjalne potrzeby, no właśnie zdrowotne, medyczne, czyli to, że tam nie ma w tej chwili już właściwie takiej regularnej służby zdrowia, sprawia, że te nasze kliniki mobilne, które tam dojeżdżają, no są naprawdę na wagę złota. To znaczy to jest właściwie często jedyna szansa na spotkanie z lekarzem, na spotkanie z medykiem, farmaceutą dla tych osób, które tam zostały. A jakiego rodzaju pomoc humanitarna jest teraz Ukrainie najbardziej potrzebna? No myślę, że rzeczywiście... No, jeżeli chodzi o nas, to my głównie mówimy o tej pomocy medycznej, czyli blisko linii frontu znowu ta pomoc podstawowa, czyli taka pomoc, która udostępni tym mieszkańcom po prostu dostęp do służby zdrowia. I to już jest to, czego oni potrzebują. Z drugiej strony dalej od linii frontu sprzęt specjalistyczny, sprzęt, który pozwala na leczenie, no czy chociażby tak jak w naszym przypadku ratowanie noworodków po prostu. Na taką sferę pomocy, oprócz tej pomocy twardej, bo oczywiście tutaj możemy mówić o schronieniu, o no właśnie, o jakichś być może jeszcze cały czas chwilami generatorach prądu, trudno powiedzieć gdzie dokładnie oczywiście, ale cały czas jest taka pomoc twarda, to taka pomoc, która wydaje się, z tego mówi się o tym w cudzysłowie miękka, tak, ale ta pomoc psychologiczna, o której już wspominałem. Taka znaczy, obecność, tak? Żeby obecność, też pomoc po prostu psychologów. Jakoś dać radę z tym strachem, z tą niepewnością też, tak? Dać tak, nadzieję. Tak, ale też pomoc po prostu psychologów. No, w naszych klinikach też jeździ często psycholog, czyli ta pomoc jednak profesjonalna, psychologiczna, bo no, ludzie są tą wojną wyczerpani. To znaczy, to już naprawdę no, taka adrenalina, która na początku była, też kiedy się wydawało, że może ta wojna szybko się skończy, no to już opadła i ludzie są po prostu w tej chwili tą wojną wyczerpani. A jak my możemy pomóc? No my zachęcamy oczywiście do wsparcia naszych chociażby działań, czy innych organizacji, które tam działają na miejscu. Nas można wesprzeć, czy te kliniki mobilne, czy działalność tych oddziałach neonatologicznych poprzez naszą stronę internetową pmm.org.pl. I my tę pomoc państwa, tę wpłatę będziemy w stanie przekształcić na realną pomoc tam na miejscu, czy we wschodniej Ukrainie, czy dla uchodźców wewnętrznych w innych regionach kraju. No i chyba to w tej chwili jest najsensowniejsza pomoc, to znaczy już jesteśmy na etapie tego kryzysu, że nie jest potrzebna ta pomoc na hura, kiedy wszyscy jeździliśmy z transportami, ale potrzebna jest pomoc profesjonalna i bardzo dobrze wycelowana w potrzeby. I do tego zachęcamy. Naszym gościem był Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Oczywiście więcej szczegółów także w naszych mediach społecznościowych na stronach Trójki, co gorąco państwu polecamy. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 6 minut będzie 17. Południowym zapraszamy do Trójki. Girl in Red wprost z Norwegii. A już za chwilę serwis o 17. Autopromocja. Nowa powieść Ignacego Karpowicza w Trójce. Inspirowana historią przyjaźni lotników Żywirki i Wigury. Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hycnar. Jak mam na imię? Franciszek. Wyrwało mu się z ust dość cicho, by nie zwrócić uwagi i wystarczająco głośno, by dało się zrozumieć. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku do czwartku, około 11.45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myślisz o nowym samochodzie dostawczym? Tak, ale potrzebuję czegoś wyjątkowego. Takiego, wiesz, Mercedesa wśród vanów. Zbuduj przyszłość swojego biznesu z Mercedes-Benz. Pojemny i niezawodny Vito z rocznika 2024 jest teraz dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Ważnej tylko do końca roku. Odwiedź swój autoryzowany salon Mercedes-Benz, gdzie dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdź też ofertę na wersje elektryczne. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki.